Segues a escoitar o 106.0 da túa FM. Segues a escoitar a Radio Municipal do Porriño. E agora é a quenda da nosa entrevista local diaria. Hoxe queremos pa falar do primeiro Feirón por Emprego que se vai celebrar mañá e pasado no Multicentro de Torneiros, un foro que pretende crear oportunidades laborais a persoas en traballo e poñer en contacto as empresas do contorno na busca de solucións e obxectivos comuns. Ninguén mellor para explicarnos en que consiste este foro que o Concelleiro de Emprego e Formación, Alejandro Lorenzo, que se fai cargo desta iniciativa. Bo día, Alejandro. Hola, moi bons días. Mañá inaugúrase este feirón que se celebra por primeira vez en No Porriño. Como xurdiu a idea desta iniciativa? Bueno, a idea xurdiu que por parte da Concella de Emprego e por parte do Concello de Porriño que intentamos sacar todo tipo de iniciativas posibles para combatir, non, o que o desemprego, neste caso en Porriño. Pois unha iniciativa máis, unha iniciativa que foi por parte de todos, queríamos facer non solo o feirón con stand, sino tamén de alguna maneira colaborar, que compartiran tamén as empresas que hai existentes en Porriño e tamén fora de Porriño as diferentes posibilidades laborais que poda haber e posibilidades de formación. Entón, bueno, a través de distintas mesas redondas que vamos a facer, pois tamén a posibilidade do feirón para que tamén, neste caso, os demandantes de emprego e usuarios poidan saber as necesidades que teñen as distintas empresas no que se refire a formación e empleo. Pois estevos en contacto con unha morea de empresas, cal foi a súa resposta? A verdad que é impresionante. A verdad que é impresionante, podo dicilo que xa desde o primeiro día xa tivemos bastante colaboración das empresas, pero ahora xa mesmo así que o martes foi o último día para presentarse, nos siguen chegando oferta de empresas por querer ter o seu stand aquí. Xa temos completo o cupo das 40, ainda temos que quitar algunha porque parece que xa non teño moito sitio, porque o patio non nos dá para moito máis, pero enorme a colaboración de todas as empresas e logo empresas que tamén que non son de Porriño, que quedan asombradas, como outros concellos que nos están chamando, distintos concellos, para saber como, bueno, a que se refire esta iniciativa, se poden asistir e demais demandantes de emprego de outros concellos, a ver se poden asistir tamén a este feirón, porque creo que vai ter un foro, vai ter bastante foro, a verdade que penso que vai ser un bonito día para que nos poidan explicar todos os ponentes a necesidade de traballo e de formación que poda haber, tanto xoves como vernes. Igual, próximamente teremos un feirón nos concellos próximos imitando esta iniciativa. E falando de cifras, decías 40 empresas, non? Cantos postos de traballo se van a ofrecer, ademais? Bueno, aparte dos ponentes que veñen, das mesas que veñen como ponencias, as 40 empresas que van a asistir, seguramente asistirán máis, aunque algunhas non tardarán están. Lles podo decir que vai haber máis de 100 ofertas, non? Un tipo de variedade de ofertas como telemarketing, como axentes comerciais, como mecánicos, como caixeiros reponedores, porque tamén Mercadona tamén nos vai traer diversas ofertas. Creo que abarca varios perfiles, que tamén creo que necesitamos hoxe en día, porque hasta ahora as ofertas tamén que tiñamos recollido diferentes semanas, pois de alguna maneira dirixíanse a uns perfiles xa pouco usuales na nosa bolsa, ou que realmente creo que queremos tamén de alguna maneira facer é que os usuarios da nosa bolsa consigan unha formación para poder atender a todas as ofertas que nos están chegando. Entón creo que é un punto de partida importante que a nosa bolsa colla unha formación para ter un nivel de competitividade mellor e para tamén ter a cualificación necesaria para esas ofertas que queremos lograr. Xa falou un poquinho do tema, pero como se van desenvolver as xornadas? Os xoves e o vernes son xornadas un pouco diferentes, non? Sí, máis ben o mañá en xoves, a apertura será desde a mañá xa da xornada, que tamén contaremos que a delegada da Xunta, Lucía Molares, é o que intentaremos de alguma maneira o xoves ir un pouco dirixida a usuarios da nosa bolsa, xa con algúns bueno, que remataran os estudios e que teñan un nivel de cualificación algo superior, tamén para estudiantes que están ahora mismo estudiando, porque a través da Xunta de Galicia, da Consella de Educación, tamén nos mandarán diversos técnicos para que nos expliquen sobre a red Eures, non, para que as posibilidades que hai de encontrar traballo fora de España, fora do noso país tamén. Logo tamén nos explicarán o que é a convalidación tamén das experiencias profesionais. E logo tamén a través dunha gran amiga e tamén unha técnico de recursos humanos como é Sandra Prieto, tamén nos bueno, explicará aos usuarios, neste caso estudiantes tamén, a posibilidade de a posibilidade no momento de acudir tamén a unha entrevista, como poder facer ben unha entrevista, como tamén poder realizar ben un currículum, diferentes maneiras que hai ahora de alguma maneira enfrentarse a unha entrevista de traballo. Creo que vai ser unha xornada tamén moi amena para todas, en a que esperemos que todo o mundo se faga partícipe, que é importante tamén. Estas xornadas só van dirixidas a porriñeses ou poden vir outros veciños? Bueno, a verdad que ahora mismo está dirixida a todo, non podemos cerrar tampouco a porta a nadie. Creo que todo o mundo ten a oportunidade de vir, todo o mundo ten a oportunidade tamén de coñecer as nosas instalacións, porque todo está claro que a Concello de Emprego do Concello de Porriño ten que ver polo futuro, polo emprego de formación dos veciños e veciñas de Porriño. Pero claro, está chamando moita xente que quere asistir, quere saber como é o Feirón, quere saber se pode entregar o currículum. Ao mismo tempo, todo o mundo non ten o dereito a vir. Está claro que é algo que se fai con iniciativa para o usuario da Bolsa de Porriño, pero bueno, todo o mundo pode acudir. Nunca se sabe tamén que alguén poida vir, poida montar unha empresa en Porriño tamén, crear, quero dicir, collerlle gusto a nosa instalación e poder instalarse en Porriño. Tamén pode ser, non? Porque tedes un viveiro de empresas aquí no multicentro, creo que hai sete. Sí. E tres están ocupados, quedan outros catro, que sí. Dous están un pouco amañados. Bueno, amañados, dous están un pouco xa a punto de... Amañados me refería xa concertada cunha empresa interesada. Sí, hai dúas solicitudes máis e temos dúas máis en camiño, que bueno, que ao mellor non lle encaixa tampouco moito local, pero... as perspectivas do Concello que neste caso, que antes de fin de ano se estén todos cubertos, que é o importante, porque realmente o que actividade ou acción de cara a outro emprego está salindo bastante en Porriño. Creo que a labor que están facendo as técnicas de emprego é moi importante, porque que no primeiro semestre do ano 2011 se constituíra máis de 43 empresas de emprendedores no Concello de Porriño a través do noso asesoramento. Creo que é moi importante, é unha labor que las teño moito que ver. Porque recordamos que se accede á web do Concello www.porreemprego.org, ali poden os veciños informarse de todas as iniciativas que hai en materia de emprego, en este caso concreto das iniciativas para emprendedores, que son bastantes e aí aparecen ben explicadas. Ademais, podense acercar hasta a oficina de emprego. Pero bueno, volvendo un pouco ao tema do foro, bueno, neste caso falando máis ben de formación, estes cursos de formación que se están a desenvolver no multicentro de Torneiros, están a conseguir os obxectivos, están a conseguir a inserción laboral desas persoas? Bueno, vamos a ver, que hai diferentes cursos formativos. Hai os que anualmente nos concede a Xunta de Galicia, que son os cursos AFD, e logo os propios que fai, neste caso, o Concello de Porriño. Todos os cursos, eu creo que non, todos os cursos son importantes, porque a formación hoxendía, para meu parecer, é o esencial para conseguir un posto de traballo. Tamén, cada cantidad de demandantes de emprego que hai, tendremos que ter un nivel de cualificación superior a outros para poder acceder a un posto de traballo. Pois en esa línea que queremos querer levar o Concello de Porriño, pois conseguir a maior formación posible, ou seja, que todos os cursos que se fagan serán poucos. Intentaránse tamén facer cursos que de alguna maneira intentaránse, non, é o que estamos facendo, cursos hai moi variados, pero que se, na línea que se quere seguir é según as necesidades que teñen as empresas do Concello de Porriño, porque para iso temos tres técnicos que están visitando as empresas do Concello de Porriño todos os días, do Concello e doutros concellos limítrofes. Pois estamos visitando os día a día cada empresa, unha por unha, para saber as necesidades de formación que teñen, as necesidades de traballo que teñen. Pois hai moitos postos de traballo que son moi demandados polas empresas, que non hai usuarios para esas ofertas de traballo. Iso quere dicir que habrá que formar xente con esa especialidade, pero con ese nivel de cualificación que les piden. Entón, nesa línea que vamos a seguir, conseguir que eses usuarios da bolsa se profesionalicen nesa especialidade que les queden, e o día de mañá seguramente teñan sin problema a súa inserción laboral. Que cifra de parados manexa o Concello do Porriño? Bueno, ahora mismo temos 2.315. É unha cifra elevada, que é que estamos loitando día a día para conseguir o menor número de desempregados posible. Xa no mes pasado tiñamos 2.200, Claro, que hai que intentar manter a cifra e reducirla canto máis posible, non subirla moito máis. Pero claro, estamos nun momento tamén complicado, o Concello de Porriño, cando hai bastante, neste caso, parón nas empresas, noto, tamén no lado contrario tamén. Está claro que temos que loitar para conseguir o menor número de desempregados posible, en iso que está traballando o Concello de Emprego. E xa para rematar, non sei se ten algunha iniciativa a curto prazo deste tipo, como Feirón ou outra. Sí, para rematar agora yo conto a iniciativa, pero antes quería, para rematar tamén, invitar a todos, tanto a mañá en xoves non como o viernes, porque creo que o viernes neste caso as ganas, non, que están poñendo os ponentes das distintas empresas que van a vir o viernes para facer a mesa redonda, que van a abrir empresas importantes, non só as 40, non, que se presentan para os stands, sino empresas importantes que van a asistir a Porriño para facer. Algún exemplo desas empresas? Bueno, Kogami, R, estábamos con Eroski, distintas empresas importantes, Mercadona tamén nos iba a vir, a ponencia non vai a facer, pero bueno, hai ponencias moi moi interesantes como Lonza, os clústeres todo o que temos de Aimen, de Uranito, de Cetac, pois van a asistir todas, e creo que son empresas moi importantes, e sectores moi importantes, que de cara aos usuarios que podemos ter na bolsa en unha bolsa, pois mirarán as necesidades que ten de formación e as necesidades que teñen de empleo cada un dos sectores que poda haber. Creo que serán ponencias moi moi interesantes, en a que tamén queremos facer partícipe ao público, que o público vai ter tamén a posibilidade de poder preguntar sobre as necesidades que ten cada sector. Creo que vai ser algo moi moi bonito e algo que de todo se pode aprender, e isto moito máis, porque vendrán ponentes moi bons e de empresas moi moi referentes en Porriño e fora de Porriño. E logo a iniciativa nova xa temos preparada, e creo que vai ser moi importante tamén, porque é algo que xa tiñamos estipulado no plan de emprego municipal, e vai ser o premio Antonio Palacios a empresa innovadora. Creo que a creación de empresas é algo que se está levando moi moi ben a cabo por parte do Concello de Porriño. Iniciativa non a quero adiantar, pero vai ser algo tamén moi moi moi interesante. Non é que sea toda iniciativa, porque sempre se está copiando un lado do outro, pero creo que a labor que está facendo o Concello de Emprego e os seus traballadores, non, os recursos humanos que ten o Concello de Porriño, en especial o Concello de Emprego, porque un están traballando nestas accións, é unha labor magnífica, e demostra no día a día. Pois agora sí, poñémoslle punto de final a entrevista. Moitísimas grazas, Alejandro Lorenzo, concelleiro de Emprego e Formación do Porriño. Convidamos a todos os porriñeses que se acheguen hasta ese Feirón mañá e pasado, e que disfruten desa iniciativa, porque dende logo é unha oportunidade que non poden perder. E nos seguimos con máis contidos nesta mañá na Radio Municipal do Porriño. Non desconectes.